فكأن الوالي دفا ملني والي بي جوز دفا دغانال صدق زعمه دغ لوالي واخ خالد انا دبا دتخ والي ريتنا على مبادره في ذمه كي اجي داولو ناني جي مكو نانيون ريتنا فظل مدس نون نك يفكر دي سياس فيما يكشف له تي لو خاني موكاي مانا وونيل عن الحقائق في دغ دغ نيك ديغنتي خالد غور جي باخام كو تي غنا كو تي نتي دغ ويميز مي سياس كي لاغا خانيت دانا يميز به dana ci mëna séparer al fa'iqa ka kawé gën min al ma'iq ci ka nga xani moy ko do ma'iq al ahmaq al da'if al tadbir falam yara gisul dal khalat bu len bu ko mëna may lolu illa akhdhahuma ludul jabtelen natulen bil munadalati munadalati ci fertante ludon ci sanu munadala nak modon san ay niba na bala niba dan murama murama tanne ci djiblu nak ci wax sayyid nako de falam yara illa akhdahuma bil munabalati ولذهما ابلكلن لكنك توخنا ولا مودي ولا نياري بايبا ген بوم سي سين بار خاني كان دو مانا ديم وتي مروم لولو موي ليك موي قرن في قرن المساجله في قرن جي بوم بوم مساجله ليك مساجله مساجله نتي واخ moy ke day wax bayt ba tatar bayt ke wax tatar yegale bayt wo xani ñaara ko neena lutax fa qala mudaddini lahumā munilan in aradtumā su fekke da ngeena bëgg iktibāḥan baful agit ngeen beug leer gu deug leer takaliko ay tiaxan kon fa tara sala ngeen daldi dakante ay tajaraya fi nawari fi nawmi ci way wa tabaraya manam ti ngeen rawante fa tara sala ngeen toftalonte wa tabaraya ti ngeen rawante wa tajawalat ngeen bok wondelu yeen ñep fi halbati al ijaza fi kursu ijaza halba mo doon fasiy dajalo ci daw di rawat wa halbati al ijaza ijaza nak moy nonu malaw waye day wax satru bayt dal di moroma ajiz mana jallaleen motri basta bi moy ijaza wa tajarayat ngeen dakte ca ليهلك نيرنا الكو من هلك كنرى الكو عن بجنة في جناو بير ويحيى دمل من حيى عن بجنة فقال أني ذات وقت لسان واحد من حيات الزمن فأنا أني وحن لو تبان كافي وجواب متوارد أبطان في جوزوتان كنا وحن من ابن أندن لو كنا فصل تجد قد ربينا تستبرك ومرنا قد ربينا كنت أنا نستبرك natu ikhtibar gi nga nuy ikhtibar sa examen bi ñu nu def fa murna kon sante nu bi amerika ci sa santa fa qala muni inni man day mola'un kunu khir la min anwa'i al-balaghati ci façon yi balagha yef ci ma ci ma ci xir deug moy ci deug dina d'accord nanu bi sabrika ci nga natunu famurna kon santunu bi amrika ci li nga nu bëgg sante faqala muni inni da fekk ni man wurna ni man mola'un kunu khir la di tejni ci jinasal kalam bat yu nuronte xet bok listiqaq jinas nak amna jinas listiqaq amna jinas budul listiqaq listiqaq bi moy ju bok ci sani madda ci harf ñaari bat yi ngeen bidul listiqaq ki shibhu listiqaq dana'am liki qala inni li'amalikum min alqalin qala min alqawli qalin min alqila waye shibhu listiqaq la ndax harfu qaf yi ak lam lolou kon xatu jinas la waye nak duñ ko wax jinas listiqaq kon wa arahu mangi gis jinas dal ka ra'isi kom kilifa laha ñeel anwa'ul balagha mom la ci gëna bëgg tanzima kon kay len noté al ana leg asharata abyatin fukki way bayt yo xani tulhimaniha da ngeen koy rabbe luhmatu moy sada moy lañuy bolé sada mu doora nek aw sorru ci luhma bi moy di dugg ci bir li saj bi am tulhimaniha ngeen diko rabbe bi washihi ci rafetalu washi yuzina ikhtilatu alwan wadi washi wa turassi'anha tingen diko fixe bi hiliyati hi ci takay bi halihi ci takayu jina wa daminnaha tingen ko ambal sharha hali biraluk sama hal man wax di najam ci dima leralal man sama mbir da len di jox mawdu' buñu wax sharha hali na ngeen def ca bayti ya biralu sama mbir man ma'a imtin andak ab kharit li ñalma na ngeen ci wax dal waxu man mu andak sama kharit badi'i sifati bo xani bu yema melo la bu rafetu melo al-mashafati jo xani dafa tuñma dafa am lama xetu xonkay bu jëm ci ñuulay tuuti mu doon ci li nit ñu wéx ñi di rafetale seen jibiñ yi di ko diw loo xam ni dafa ñu am nañu ko bindoo waaye ña ko bindoo wulit di ko jéem loolu moo di lama fa huwa alma wa hiya lam yaa'u جمعهما لمي كعمي من أعمى وعمياء المشفة شفتي مليحي التهني كخرم نموي لمو لمو يرمم كثير التيه كبار التيترو تيه مود التيترو غريل وفي الحديث تيه على التيا تيه فعل أمر من التيه على التيا في غريل كثير والتجني بار كبار titaru la wattajanni ak di togn xaritam mughran kunu khir la bi tanasil ahdi ci fatte lu ko le rega ngeen fexol gej ga ngeen gejjon al ahdu akhirul liqa wal ahdu batay moy abdalante min ahadahu wa italati sadd kunu khir la ci fatte lu ahd ak guddal fad ak geraw soppe du moy wacc ko moy fad diko yagal lol mom dal lol rek lañ ko xew wa ikhlasul wa'di ak wardal lu mu la wax duko def yoy dal mom rek la beug wa ana man nak kal abdukum jam la la ho ñeel ko ngir beug guma ko beug ak top beug beugam ba melni jamam la qala harith ne fa baraza dal di genn al-sheikhu gorga mujalliyan bi aji jitu wa tawa wa talahu top ko al-fata khale bi musalliyan bi aji ñaarel mujalli ak musalli nak ci sanam fi halbati al-khayl fas yu dakke di dakke ci course di rawante ku jekk moy mujalli ka ca top moy musalli ki dik deuxième moy musalli arab diko jeufandiko nak ba ci ki nga xani moy ndawal ñaarel li ñu yoni bu way yone ñaar kenn dik sa kenen dik ngir di feddali mom la nabigha zubyani fa aba musalluhu fa aba musalluhu manam nam ko waxe bi jaliyatil khabar nonu nena nu'man ba mu fato ñako jikke tag ñoñu ñoy mu jallon ñoñu xabaare won nañ ko nit ñi mënuñ ko deggal fa aba delu si musalluhu manam ñakoy tagge yonu ñaarel mu jalli moy fas mu jek mu salli moy deuxième fas ci fasiku nena gorga jitu xala ba top ca wata jaara ya ñu daqe baytan fa baytan bayt ci bayt su ki waxe satar ke wax sat misra bune kenn ko ala hadha nasq ci waw yon ila an kamula bamat nazm al abyat nasq fukki bayt ya wattasaqat mum waye mom moy li ki dafa ni wa ahwa hawariqi bi riqqati saghrihi ki khalabani wa ghadarani ilfasu hadi bi ghadri ki ni tafaddal tasadda li qatli bi sududi wa innani lafi ki ni wa innani lafi asrihi mushaza qalbi bi asrihi hakaza ba fukki bayti ja wa ahwa barana ku melo huwa huwatu humratun tadribu ila sawad kon nak mom jege nak lama wa qila modi sumratu safa shafa sumratu moy الحمرة المائلة الى السواد معنى بودي تارو نيت نيت كو ويخول تال خنا خاو ويخايم جيم سي خاو خونخ توتي غنا جيم سي كو نيول دال انا مسكين لمن يعرفني لوني السمرة الوان العرب لبن وايو كون ني عرب نل ديرو عرب نيودي مودي seen couleur moy sumra ndax arab duñu nit ku wex tal tal bo demone xamni amna ñu leen gëna wex ci nit ñu wex waye kon ñom ñok nari ganar seen deru yaram sumra la wa ahwa hawariqi ko xamni laqna riqi sama njam manam mom na ma ahwa ak hawa xam ngeen gis ngeen dinaas te bokku ñu fu ñu joge deeng biriq lumu ko riqi manam at sama momel biriqati saghrihi ci rafatu reham ja riqatu mana diqa riqa ak diqa akhawani wayastamalu الرقة غالبا في الأجسام والدقة في المعاني برقة رقية أقرقة بطي موي ناربات جناز لها كيف تكتني وأحوى حوارقي برقة صغره من وغادرني الفس هادي بغدره غادر أغدر غادر ما نعم bayina warma dem ghadara bayina ghadara warna wa ghadarani mubayima il fa suhadi may ku takko ñak nelaw suhadu moy sahar bi lu mu ko defé bi qadrihi ci waram gi mu war ta sadda garluna li qadli jëm ci reyn bis sududi ci dumonté ngo ta sadda sudud wa innani tamanday gor gi fofu lay xalabani andi xabar gi wa innani manak la fi asrihi ma ngi nek ci ak njappelam ni ñuy jappé asir mudhaza diru limu ame qalbi sama xol bi asrihi ci mbolam sama xol ñaari asrihi usaddiqu minhu zura khawfa wirarihi wa arda istimaa alhujr khashyata hajrihi usaddiqu damay deugal azura fen minhu ci mom dana fen sax maniko deug la xamna ni du deug waye ma deugal ko khawfa wirarihi ngir ragal ak foñam suma ko ne lolu amul dama ragal mu fof ma dogu faaw wa arda damay d'accord ci contant ci istimaa alhujr deglu yu wax yu bon ci mom khawfa hajrihi khashyata hajrihi ngir ragal mu gadañ wa astazibu at'dib minhu wa kullama ajadda azabi jadda bi hubbu birrihi wa astazibu dana neexlu at'dib ak mbugal l'istizab at'dib ma ngi neexlu sax mbugal suma de bugal sax mana astazibuhu ay arahu shay'an 'azban wal 'azbu ci tisan moy ndox mu neex dana neexlu sax ak mbugal binhu ci mom dana neex fi man wa kullama ajadda bepp bu besale azabi sama mbugal yonu ñaarel bu bes jadda dal di tarbi ci man hubbu birrihi ciofelu top ko nangul ko birru ta'a fatanasa zimami wa tanasi madammatun wa ahfadha qalbi wa huwa hafidhu sirri tanasa fatte fatte luna zimami samay kolare jam'u zimmatin wa tanasi te fatte fatte lu kolare mazammatun aw ngagn la zimami ak mazamma wa ahfadha mirlona qalbi sama khol wa huwa tamum hafidhu sirrihi modi aji wattu sekere yewon ci sama khol yep xamal na ahfad ak hafidh wa a'jabu ma fihi at-tabahi bi'ujbihi wa ukbiruhu an afuha bi kibrihi wa a'jabu ma fihi lu gëna yéme ci li nekk ci mom ci ay melo moy tabahi damo gi muy damo bi ujbihi ci gis gi mu gis bopam wala dan fi re ujbu haaw xeyna waxuma ngeef ñi lay doon xamna ujbu moy naw sa bop lol ci anam go japp ni dal amu morom ci sa melo lolu ujbu wa huwa مذموم لا شرعا وعاده واكبره تمن ماغ ابلناكو ان افوها كي مي تود صاح بكبره كي ريام دي موري له مني المدح الذي طاب نشره ولي منه طي الود من بعد نشره laho ñal na ko min ni ci man al madh tag dama koy tag fuma tollu diko gëreem alladhi tag wa nga xane taaba teena nashruhu ak khatam tag gu neex mo nashru tib wali ñal ma minhu ci mom tayul widdi lem ciofel gi taxañ ko deñ min ba'di nashrihi ci gannaaw talalam ñaari nashru yoyu la walaw kana adlan ma tajanna wa qad jana alayya wa ghayri yajtami rashfa sahli walaw kana adlan sudunun kumandu ci ni muy jeflante ak man ma tajanna kon du feñal togn tajanna mana azhara al jinayata mudi akton wa qad jana tumbir mum wa qad jana moy jengna alayya ci man wa qad jana alayya wa ghayri te kudul man kat yejtani day wat rashfa sagrihi musu ay loram ak ay rem reham lañ cey muso moy lor ya te nakan donu arab ak udaba yu arab yag nañu istifan rashu sagri ci nit ku rafet ci ñoom ولو لا تسنيه سنيت عنانتي بدارا الى من اجتلي نور بدره ولو لا تسنيه سدول وون لمو لمو غمي دمات دمات لو تمنو مكو مون كون بودول وون لولو سنيت ما دالدي ولبتي عنانتي سماي غوك دو بيرتي كو واتيكو عنانتي جمع عنان موي بوم لات بيغا خاني بو بغي تورني jëm fas da ngay xëcc inaan bi tourné loos bi ko fasuy wëlbat mu ni nag bu dul woon tasanihi sanaytu malem ina ainnati samay bi daaran ci jëkkante léegi ilaa man ma jëm ci koo xam ne ajtali danaa mën a xool noora badrihi leeru weeram xar kanama wa inni la fi tasrifi amri wa amrihi ara al murra xulwan fi inqiyaadi li amri wa inni moona man day ala tasrifi amri wa amrihi ci ànd ak wutak sama mbir ak mbiram teewul man ara maa ngi gis al murra lu naqari li muy def xulwan muy lu neex finqiyaadi ci womatu gi ma womatu li amrihi ci santaane lu mu wax ma nekk tasrif amri wa amrihi ala tasrifi amri wa amri maanaam ala ixtilaafi amri wa amrihi ara al murra xurwan fi qiyaadi li amri amrihi ji jëkk ji mbiram amrihi ji ñaareel ji santaane falamma anshadaha ba ñu sëddee ko fukki bayti ba ñu ko jàngalee waali mu traas lay ni di way jiit lante buñte ñu mu jaaxle bi zakaihima ci seen ñawaay gi ñu ñaw almutad aadilayni yi nga xam ne ñoo tollante ñoom ñoo tollante ñu wa qaala mu ne ashhadu billahi annakuma niki yéen ñaar ñii farqada samaain yéeni ñaari biddeewi asamaan yi ñu arab di tudde farqadayni farqadaani wakka zendey ni te yéen a ngi mel ni ñaari béy yu nekk fi wiaain ci benn defukaay nga xam ne boo ci fëgg rek mu andi safa wa anna haada al xadas gi wattu naa teede naa ni xale bii kat la yunfiqu day dépensé mima aataahu llahu jëlee ci li ko yàlla jox kat wa yastaxnii day doylu bi wujdihi ci li mu am amanti waahu walis ku dul moom kat kon du sàcc wayu kenn kat fa tub na nga daal di dellu ayoha cheikh yow góor gi min ittihaamihi jóge ci tuumaal gi nga ko doon tuumaal wa sub na nga daal di tëb gaaw ilaa ikraamihi jëm ci teral xale bi kat fa qaala cheikh góor ga ni ko hay haata sore na mukk loolu du mën a am sore na an turajiahu di dellu ci moom miqati sama cofeel gi aw taalaqa ba wala di aju bihi taq bihi ci moom siqati sama wóolu waqad balawtu te fekk xas na maa nattu kufraanahu li saniici ni muy weddee jëf kufraan mooy adamu shukraan man lam yashkur faqad kafar ashukru mooy feeñal njëkk ba ñu la defal noo koy feeñala benn ci sa wax wala sa def kufru nag asluhu taxtiyatu wa satru cheyi an an yadhar loolu moo doon kufru walidalika yusamma azaria kafiran loolu tax baykat ñu di ko tuddee kafir ndaxte dafa li annahu yakfuru lbazara fi l ard dafay suul jiwu ci suuf suul googu nag mooy kufre boobu listiqaaq toujours غالبًا دا فاي اندوك مانا ستر والحج ومنه الكفر لوعاء الطلع كفرانه للصنع ومنيت نتونا نيو منه تي موم بالعقوق تي اك دوب عقوق مودي نياكا نانغول لو ديمنا ويجور اك كليفا اك يوي natto nañu ma ci moom bil uquqi si ak dogu ak dog alshamii gu ñaaw fa'taradahu dal di ko dogale alfata xale ba wa qaala mu ni ko ya hada yow kii inna allajaaja ni ki continue ci noonoonte xuloo su'mun gaaf la walxanaqa soxar lu'mun mbon la wa taxqiqa azinnati dal di dëggal tuuma goo tuumaal nit rek ah ismun bakaar la ndax inna baada zanni ismun wa inaata albariyi sonal ku deful dara ku dañ ci tuuma zulmun tooñ la waxab ni na nga ma jàpp sax yow góor gi jàpp dëgg la sax na nga ma jàpp ni iqtaraftu dama fàggu jariratan ak tooñ wajtaraxtu iqtaraftu ak ijtaraxtu ñooyam ijit wajtaraxtu tema tooñ kabiratan bakaar bu mag fàggu naa ko jàppal ni sax dëgg la man def naa bakaar tooñ naa waaye ama tëskuro ndax doo fàttaliku yow góor gi maa am sattani way wa nga ma waxaloon li nafsika ñeel sa bopp yaa ko wax fi ibbaani untika ci sa tangi wettalikoog man way wa nga ma waxoon da nga koo fàtte xam nga ni yaa waxoon ni saamih axaaka ida xalat minhu l isabata bil xalat ah wa tajaafa an tacniifihi in zaaqa yowman aw qasab waxfa saniicaka cindahu shakara saniicata am gamat wa atichu in caasa wasun wahun in caza wadnu ida shaxat waqna alwafaa'a walow akhalla bima ishtaratta wama ishtarat waclam biannaka in talabta muhaddaban rumta shatat man dha aladii ma saa'a qatu waman lahu alxusna faqat yaa ma noon saamih axaaka na nga yombalanteeg sa mbokk rek ida xalata bu jaxasee luy noona ak luddul noona ci jëfam ak i waxam ida xalata bu jaxee al isaabata am njub minhu ci moom luddul njuumte mu jaxase ko bil xalata ci njuumte na nga koo yombalal rek wata jaafa na nga sore an tacniifihi walis di ko yedd in saaxa su jengee yowman bis aw qasata wala mu maandu jub wala mu jeng la qasata jeng na aqasata mooy maandu na inna allaha yuxibu almuqsitin wa ama alqaasituuna ñoom fa kaanu li jahannama xataba qasata aqsata ñaari safaan la waxfad saniicaka na nga wattu sa jëf ju baax joo def indahu fi moom bu ko bàyyi mukk bu ko moo xam chakara sant na asaniicata sa jëf ju baax ja am xamata wala xeeb na ko wa atichu na nga ko topp moom axaaka in caasa su fekkee dafa moy waxun na nga yomb yow in cazza su fekkee dafa jafe dafa jagg wa fi am masali l arab ida cazza axuuka fa hun wadnu jegeel ida chaxata su fekkee dafa sore waqna doy lool na maanaa taqwal kon waqna alwafaa'a matal kollare taqwal loolu walaw axalla doonte manqueel na bi ma shtaratta ci la nga sartoon jëm la nga ko sartaloon wa ma shtaratta ak la mu la sartaloon ni ku ne ni moom laay defee bu fekkee manqueel na ko yow na nga taqoo wafaaul ahd waclam xamal ni bi annaka yow góor gi yaa ma wakoon de yaa ma noon waclam xamal ni bi annaka ni ki yow yow nit in talabta soo wutee muhaddaban ku ñu sellal ci yépp ay kon yow rumta sàkku nga shatata ak sori loo xam ni kenn du ko mën a am nag niroog la naabixa ni na mu ko waxe mu ne ko loo la na mu ko waxe laa tastabqi xawba axan laa talummuhu ala chaatin ayu rijaali almuhaddab mun laa am daal nit ku amul ayib su fekkee ku amul ayib rek nga bëgg ci xarit yi xarit yi danga toog doo am xarit ndax nit du mat penn bu la mu ni waclam bi annaka in talabta soo wutee muhaddaban ku ñu sellal min kulli aybin rumta nga sàkku shatata ساء قط ومن له الحسنى فقط من ذا الذي كان موي كو خاني ما ساء مستنيا والقط لك كان ومن له كان لا نيل الحسنى لرفت فقط كيب تي مستدف لو نياو كان او ما ترى المحبوب والمكروه لذا في نمط او ما ترى ندخ استدو جيس المحبوب لا ني سوب والمكروه لا ني باج لذا ني بوك لين ليكي في نمطين تي وين يون ليكي موي قران لذ موي قران نم وخو دي ولذهما في قرن المساجد كالشوك يبدو في الغصون مع الجني المنتقط كالشوك دي ملنا ديك ديكي يبدو دي فين في الغصون تي تشاري مع الجني عندك منيتنا الملتقط مني فراتو ديكوات تي داغي جيما مويتو ديكي رك واي منو لوله نا تاخلي كون لو باخ اك لو بون من سي لين تاخلي في تشادين ولزازه العمر الطويل يشوبها نغز الشمط ولزازه العمر الطويل بانيخو نيخاي دندغو ياغ غود غوغو فوكو فكيت يشوبها دانا جاخاسو نيخاي بوبا ا نغز